Nzambe apesanga ebongi toyokana Libala nyoso baswanaka Mwasi na mobali bafinganaka Kasi oyo ezali kisi ya solo remede ya bolingo Oya koledi salamu Libala nyoso baswanaka Mwasi na mobali bafinganaka Kasi oyo ezali kisi ya solo remede ya bolingo Oya koledi salamu Mwasina mobali bafinganaka Kasi oyo ezali kisi ya solo remede ya bolingo Oya koledi salamu L'amour ebongaka na bato mibale Lotu na taba santu likolo Oyanga na yo suka selilita Libala nzambe ya benisa Soni mingi na bato ya mokili Sokile loto boyani Mwana na lingaka pena timotema Beba santu bandi maki Zongela, zongela